وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم حديث 106 imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu anhuma hadithi ya 106 kwa mujibu wa chapa za kwenye tawdhih al ahkam anasema amesema Ibn Abbas sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yakhutubu wa yaqul nimemmsikia mtume sallallahu alayhi wa sallama anahutubia na anasema anahutubia na anasema لا يخلون رجل بامرأة لا يخلون رجل بامرأة أسكاي فراغا منمي يوتي نمنمكي يوتي إلا ومعها ذو محرم اسبقوا يبموجا نمنمكي هويو ذو محرم ياكي من محرم المحرم من يحرم عليه نكاؤها أبدا محرم ومنامكي ni yule ambaye ni haramu kumuoa milele mtu ambaye ni haramu kumuoa mwanamke huyo milele min qaribin binasabin kwa sababu ya ukaribu kwa sababu ya udugu kwa sababu ya ukaribu wa kinasab ka abiha wa akhiha kama vile baba yake na kaka yake au sababu mubahi au sababu yenye kubihisha yenye kuhalalisha hilo ka sihrin kama vile mkwe au radha'in au kunyonya tukamfafanue hapo kidogo wazawju lahu hukmu almahram na mume naye ana hukumu ya mahram kwa maana kwamba baba ataingia na babu ndani yake na ataingia na ammi hawa ni maharim kwa huyu mwanamke baba babu pamoja na ammi hawa ni mahrimu wa huyu mwanamke kwa sababu hawa hawawezi kumuoa huyu binti tumeelewana kadhalika kaka aliyokusudiwa hapa ni kaka baba mmoja mama mmoja kaka baba mmoja pia anaingia na kaka mama mmoja hawa wote ni mahrimu wa mwanamke unaruhusiwa kusafiri naye wanaruhusiwa kukaa naye faragha sio faragha kwa maana kwamba hawaonekani na mtu yoyote au hawasikii na mtu yoyote wako mahali wamekaa hawa ni ndugu zake na sheria haijamkataza kukaa faragha mwanamke huyu au mwanamke huyu pamoja yani huyu mwanamume na mwanamke hawajakatazwa kwa sababu hawa ni ndugu zake lakini akishaingia mathalan kaka mtoto wa baba mkubwa baba mdogo na mtoto wa ammi kaka mtoto wa khala yani mama mdogo mama mkubwa au kaka mtoto wa alkhal mjomba hawa wote si katika maharim zake hawaruhusiwi kukaa naye faragha maana kuna watu wajifanya waelewi kwa hiyo sasa tunajaribu kufafanua zaidi kwa hiyo hawa kwamba wewe si yule mdogo wangu kabisa mimi mtoto wangu mdogo wale mdogo wangu kabisa mimi sawa ni ndugu nyinyi, lakini si udugu wa mahram. Kwa hiyo hawezi kusafiri naye wala hawezi kukaa naye faragha. Wazi. Kadhalika inawezekana mtu akawa mahram yake kwa sababu kama vile ukwe, wewe umeoa mtoto wa mama fulani, yule mama wa mke wako yule ni mahrim yako, waweza kukaa naye faragha. Mama mkwe wako yani, waweza kukaa naye faragha, waweza kusafiri naye. Tumefahamu, kwa sababu ile pia ni haramu kumuoa milele maadamu umemuoa binti yake. Tumeelewana? Kadhalika sihiri inakuja mke wa mwanao wa kiume, mtoto wako wa kiume, mkewe. Wewe ni baba, mtoto wako wa kiume amemuoa mwanamke fulani, yule mke yule ambaye yeye akuita baba mkwe, yule mke wa mwanao yule ni mahrimu yako, uweze kukaa naye faragha, ukampa mkono, ukasafiri naye, hakuna matatizo. Sheria imefungua mlango huo kwa sababu ya ukwe. Kadhalika babu, babu wa mume, kwa sababu ni baba na yeye, babu wa mume, wewe na mjukuu wako mtoto wa mwanao wa kiume, huyu mtoto wa mwanao mjukuu wako ana mkewe, wewe ni babu, kwa yule mwanamke ni mkweo pia. Kinyume na vile watu sasa wanapokwenda katika ada ambazo sisi za Kiswahili na nyinginezo ambazo si sahihi, huyu babu anaweza kumtania mke wa mjukuu wake kwamba mke wangu, na hasa inapokuwa majina yao yameoana, mathalan huyo mtoto huyo mjukuu mwenye mke huyo pinge katajo yeye, basi akamtania kama ndio mkewe. Wewe ni baba, sheria inakuzingatia wewe ni baba, baba wa yule mjukuu wako, yule akitajwa abaukum ni baba yake alimzaa, na babu pia ni baba. Na hayo ndio madhhabi sahihi kwamba jaddu ni baba. Kwa hiyo kwa sihir, lakini shemeji, hata awe huyo shemeji yako ni baba mmoja mama mmoja na mume wako, huyu haingii katika si mahrimu, bali hata awe pacha wa mume si mahrimu kabisa, hakuna umahrimu. Kwa si halali kukaa faragha usafiri naye, kwamba sasa bwana brother, bwana itabidi usafiri na huyu mke wangu nini, sasa tusafiri naye tukunda naye, hakuna jambo hilo. Tunazungumza sheria inavyoeleza, ndio Uislamu. Sasa au kwa sababu ya kunyonya pia kuna umahrimu huo, kwamba huyu ni mahramu yako kwa sababu mmenyonya pamoja, pingine huyu binti na huyu kijana ni watu wa familia tofauti, lakini yuko mama mmoja ambaye ndiye amewanyonyesha wote, ima mama wa huyu mke au mama wa huyu mume au mama mwingine, lakini wamenyonya pamoja. Kunyonya kule kwa kisheria kuna kusemwa katika sheria ya Kiislamu, wamenyonya kwa sababu ili yule mama anayenyonyesha ili awe mama yako wa kunyonya, ni sharti awe amekunyonyesha zaidi ya mara tano na kuendelea. Umenyonya mara ya kwanza mpaka ukashiba ukaacha mwenyewe, mara ya pili tena ukanyonya hivyo hivyo, kama ni kesho tena au siku hiyo hiyo, lakini ukanyonya mpaka ukashiba. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, tena ndani ya umri wa kunyonya, kwa maana ndani ile miaka miwili ya utoto alikunyonyesha. Sio kwamba siku moja tu ilitokea mtoto kalia mama yake hayuko, basi mama fulani akamchukua akamnyonyesha kidogo kumdanganya danganya, la, amemnyonyesha hasa mara tano, khamsu radaat almushbi'a, almushbi'at, kunyonya mara tano kulikushibisha. Kukitokea hali hii, kwanza huyu mama aliyenyonyesha awa ni mamako. Kwenye Qur'ani ametajwa wa ummahatukum minar radha'a. Amekuja hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Amekuja ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a. Kwa hiyo ummahati sio ummahatukum min ar-radha'a, la, ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a. Na wale mama zenu mmeharamishiwa nyinyi kuoa mama zenu waliowazaa, kuwaoa watoto wenu mliowazaa watoto wa kike, kuwaoa dada zenu, kuwaoa watoto wa ndugu zenu wa kiume, kuwaoa watoto wa ndugu zenu wa kike, kuwaoa mama waliowanyonyesha, miharamishwe vile vile kuwaoa dada mlionyonya nao pamoja, mpaka hayo kaendelee kuwataja watu wengine. Kwa hiyo kama huyu mama aliyekunyonyesha ni haramu kumuoa wewe, kwa sababu huyu ni mama yako, na huyu dada, huyu mwanamke ambaye amenyonya kwa mama huyu, hata kama ikiwa baada ya miaka mitano, miaka saba, lakini naye pia alinyonya kwa mama huyo huyo. Sio lazima mlinyonye siku moja, la, hata baada ya miaka mitano, miaka saba, miaka kumi, lakini mama yule yule alikunyonyesha wewe na yeye huyo mwanamke alinyonya kwake, basi mama huyo atakuwa ni mama yake na yeye, na huyu wewe ni dada yako kwa kunyonya. Huruhusiwi kumuoa. Ilitokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kijana mmoja akamuoa binti mwingine, kuna msichana alimuoa, kisha akaja mama mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliposikia kwamba hawa watu wameoana, akasema mimi nimewanyonyesha hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita yule kijana akamwambia muache ile mke. Haya Rasulullah, akamwambia basi ishasema kwamba amekunyonyesha, khalas, ndoa imevunjika. Ndoa ikavunjwa kwa sababu hawa ni ndugu. Kwa hiyo miongoni mwa umahramia, umahramu unakuja kwa kuwa mmenyonya kwa mama mmoja, lakini kwa utaratibu tuliotaja. Kwa hiyo huyu dada yako kwa kunyonya ni huyu ulionyonya naye tu, ama sasa dada yako ana mdogo wake wa kike au na dada yake, hawa si maharimu zako. Wewe ndugu yako ni huyu ulionyonya naye. Wewe una kaka yako mwingine, eh? Huyu dada yako ulionyonya naye, huyu yule kaka yako, yeye si ndugu yake. Ndugu yako ni huyu ulionyonya naye pamoja, na huyu mama ni mama yenu, na huyo baba mwenye mke huyo, wakati ninyi mkinyonya maziwa yale ni yake, yule ni baba yenu. Kwa hiyo huyu mtoto wa kike hawezi kuolewa na yule baba ambaye mama, yule mama ndiye alikunyonyesha wewe. Naelewa watu hawapatilizi mambo haya na kwenda vurugu mechi, kwa sababu hawataki utaratibu wa mafunzo ya dini. Kwa hiyo anasema miongoni mwa umahramu unaokuja, mahramu unaokuja mtu kwa kuwa ni baba yake au kaka yake, kwa baba ataingia babu, ataingia ammi, ama abnaul a'mam, watoto wa ammi na wengineo, hawa hawaingii katika hilo. Kadhalika umahramu, mahramu unakuja kwa sababu mtu kaka yake, umahramu unakuja kwa sababu kama vile ya ukwe, umahramu unakuja kwa sababu ya kunyonya, kadhalika kwa sababu ya utoto, kama mtu mtoto wake huyu ni mahrimu yake, mtoto wako wa kiume ni mahrimu yako. Kadhalika mume anakuwa ni mahrimu maadamu mko ndani ya ndoa. Ndoa ikivunjika mkaachana, umahramu nao umekufa. Hata kama mmezao watoto 30. Ah, mzazi mwenzangu wadavali mwaka faragha, zungumza. Tuzungumze mzazi mwenzangu. Ana mumeo. na mume apita pale wana watu wazungumza, ah zungumza na mzazi mwenzake, wengine wazungumza masuala ya watoto na nini. Mfahamu kama watoto wachukua watoto wao kiende zake, sio watoto wa paka wala sio watoto wa kuku wao, wana baba yao, watoto wa paka watoto wa kuku hawajui baba yao, sio? Kwa hiyo hao na baba yao, baba achukue nao aende nao. Ndoto ingeishi hapo kwa sababu wakati umekwenda. Hii hadithi ya mahram hii tutakuja kuianza kwenye darasa nyingine insha Allah. Sita wala saba leo. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika. Naam. Abu Harun tafadhali. Naam. Aingi. Ammi yake mume haingii katika mahram. Kwa sababu ammi yake mume anaweza kumwoa. Naam. Ahli wa khalati wa mke wako huwezi kumpa mkono. Wala huwezi kukaa faragha kwa sababu huwezi kumwoa. Kilichokatazwa ni kuwakusanya pamoja mwanamke na khalati yake. Lakini inawezekana ukamwoa yeye, pingine ikatokea mkaachana au mmoja au yeye akafa ukamwoa khalati yake. Kama vile dada yake. Kwa kadhalika mke wa mjomba hawezi kuwa ni mahrimu yako wewe. Kwa sababu wewe unaweza ukamuoa. Mwana? Sije kuelewa. Umenyonya? Wewe umeongeza zaidi pale umahrimu wako. Kwa sababu yule ni mahrimu yako kwa sababu mtoto dada yako. Alafu ni mahrimu yako kwa sababu mwenyewe naye pamoja. Kwa hiyo itakuja swala jingine kwamba wale ni khalati yao kwa sababu mwenyewe naye pamoja. Awawi. Awawi, yule ni khalati yao. Yeye tu peke yake. Wengine hawahusiki. Naam. Ama uulize naam. Wana maswali mmoja katika mambo ya ndugu kunyonya tuko kwenye hija. Naam. Hana mirathi, hakuna kurithiana kwa ndugu kunyonya. Naam. Hawezi kuwa wali. Hela la tatu. Ndio kabisa. Ila kwa dharura mathalan auliza kitu na kadha itafaa. Lakini masala ya kwanza mtu sija kafahamu kwa ule udugu wa kunyonya kwamba kuna kurithiana, hakuna kurithiana. Hakuna mirathi ya ndugu wa kunyonya. Wala pia vile vile hakuna uwali kwamba yule kakaangu nimenyonya naye pamoja si hawezi kuwa wali. Umefahamu? Na kaka wa kuchanjia ndio zaidi. Si kuna kaka udugu wa kuchanjia. Watu wamekula yamini kwamba huyu ndugu yangu. Pia hakuna kurithiana kwa udugu wa yamini na kuchanjia. Wala hakuna kurithiana wala hakuna uwali. Na huo utakiwa utahadharishwe sana kwa sababu si udugu unaozingatiwa katika Uislamu. Nafahamu. Naam, tafadhali. Bila shaka atawaoa au siana yeye ndio anakuwa mtoto wake wale mtoto mke wake wale wengine rabaib kutoka Qur'an moja warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum. Kwa hiyo huyu mama yao wewe mwanamke ana watoto wake wa kike, pigia watoto wake wa kike tisa mabanati wa kufanya, ukamwoa yule mama lakini hukuwahi kukutana naye mama yule, au pingine wakati utakuoa hivi ukamwona binti yake na basi nimeirisha, au ndoa imefungwa kabla ukatoa talaka ukataka binti ruhusa, kwamba mimi mama simtaki, nataka binti yake, maadamu hukukaa naye faragha, eh, hilo litafaa. Ndio maana hao watu rabaib watoto wa kufikia wale, watoto wa kuwalea. Allati fi hujurikum, ambao wako katika katika nyumba zenu, katika malezi yenu. Sema warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, kwa wale wanawake wenu ambao mmewaingilia, kwa maana mama zao au mama yao. Na ikiwa hamkuwahi kuingilia, basi hapana vibaya juu yenu. Kwa hiyo wale watoto wa mke wako wale watakuwa ni maharim zako, wewe ni baba yao, wewe huwezi kuoa. Lakini ndugu zako wewe, kaka yako na dada yako, hausiani na wale, unaweza kuja kuoa. Na haya yametokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au kuwa khalat khala. Kwa mfano Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib alipofariki Fatima, mke wake wa kwanza kumwoa ni mtoto wa Zainab, mke wa Mtume, mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Zainab ambaye ndio binti yake mkubwa. Huyu bwana, huyu bibi aliolewa na bwana mmoja akiitwa Abu al-As bin Rabi', aliolewa na Abu al-As bin Rabi', Zainab huyo binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume amefanya hijra, yule Abu al-As hakufanya hijra kwa sababu alikuwa bado kafiri, hajaslimu. Wakati wa vita vya Badri akawa kwa upande wa washirikina, vita vikapiganwa, akatekwa Abu al-As. Sasa baada ya kutekwa, bado Zainab yule ni mumewe, kutekwa, watu wa Maka wakaja kukomboa mateka wao baada ya kuja amri imma wa imma manna wa imma fidaa. Basi Zainab yeye akachukua pete yake, pete yake ile alipewa na mama yake Bibi Khadija. Mtume sallallahu alaihi wasallam aijua pete hiyo, kwa hiyo akampa mtu akasema, hii pelekeni Madina, natoa fidia ya kilada kidani. Akasema hiki pelekeni Madina, namkomboa Abu al-As. Ikaja kaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona, raqqa riqqatan shadida, yani akahuzunika Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Akamwambia masahaba, ikiwa nyinyi mtaweza kumrudishia mali yake na kumwacha huru Abu al-As, basi fanyeni hivyo. Akawataka kama ushauri hivyo. Masahaba wakaamua kumwacha Abu al-As huru na wakarudisha kidari cha Zainab. Kwa Abu al-As alizaa nao watoto wawili, mmoja aitwa Ali wa kiume na wa kike anaitwa Umama. Umama ndio yule alikuja katika hadithi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali akiwa amembeba binti au mtoto wa binti yake akiitwa Umama, akiswali akirukua na muweka hivyo hivyo. Yule Umama mama yake ni Zainab. Sasa Zainab na Fatima, ni baba mmoja mama mmoja. Zainab alifariki katika mwaka wa 8 hijiria katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwaka wa 8 hijiria ndio alifariki Zainab. Kuna kisa, kuna maelezo marefu, naona wakati umekwenda sitataja sababu ya kifo chake. Sasa alipofariki mwaka wa 8, mwaka wa 10, 11 akafariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya miezi 6 akafariki Fatima radhiallahu ta'ala anha. Umama anamhitaji Fatima, ni mama yake mdogo, ni khalati yake. Ali bin Abi Talib akamwoa Umama, na akaishi na Ali muda mrefu mpaka Ali alipokuja kufa mwaka wa 40, akaolewa na bwana mmoja kitwa Al-Mughira. Nilikuwa nataka kutaja tu kwamba hapa inawezekana hili la mtu kumwoa binti alafu baadaye kama wakatengana au mmoja akafariki akamwoa khalati yake. Kadhalika masala ya kwamba wewe na kaka yako ibn ammi yako au fulani yako akaja kwa binti wewe umeoa mama, wewe ukaenda kwa mtoto, yani wewe umeoa mama yake, kaka yako akaja kwa mtoto wa ule mama, hakuna kizuizi katika hilo. Mnaelewa? Lakini tuishie hapa. Allahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.